موزر سامنے کرام، فرمائشیں تو آپ نے اس رات سے بہت زیادہ بتا دی. خان صاحب کا تو بیاض اتنا ہے کہ میں یہاں پہ 2 سال بیٹھا گاتا رہا ہوں تو وہ کلام ختم نہیں ہوتا. ان کی ہی پاؤں کی دھول کے صدقے سے جو مجھ سے ایک میں نے کمپوزیشن بنائی اور وہ قدرتی ہٹ ہو گئی. تجھے دیکھ دیکھ سونا، تجھے دیکھ کر رہ جگہ. تو آپ سب لوگوں کی فرمائش پر میں سنا رہا ہوں. تجھے دیکھ دیکھ سونا، تجھے دیکھ کر ہے جگ سنگ تیرے بتا دی، میں نے یہ زندگانی سنگ تیرے بتا دی، تجھ میں بسی ہے میری جان. ہار جیا دھڑک دھڑک، جیا دھڑک دھڑک، جیا دھڑک دھڑک جائے جار. کب سے دل میں میرے ارماں کہیں نہ کہے، کب سے دل थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।